pracowników. To jest prawda. Ja mam międzynarodowy warstwowy kierunku Warszawy. Jest pożar w na roboty. Zabukowany w sprawie stacji do szału, co tym idzie. Ruch odbywa się w szansem. W ulicy gminy mogą postać i nie będą znów wrócić. Yeah. też przekładać się tak zwany rolnicy rozwiązają dzieci za mnie, nie mają przyszłości. Tak pracy jest, tak to nie jest okej, ale powinny być jakieś ramy. Bo sytuacja, gdzie się kończy się tam, że zaczyna się dzielić, to jest kotletach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyłagaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. W stylu Piotr Zioba i Safari. Ja przypomnę, że muzyczna poczta UKF jeszcze do czwartku w tym tygodniu do godziny 15 od 13 mogą Państwo pisać do nas przez całą dobę, nie tylko dzwonić, bo telefon w sprawie muzycznej poczty wyłączymy dokładnie za kwadrans, więc proszę szukać w swojej głowie czegoś fajnego, bo to ostatnia szansa na dziś, ale pisać mogą Państwo przez całą dobę, bo poczta mailowa nie zna przerwy, nie ma kartki zamknięte z powodu, że nieczynne. Jest czynne jak najbardziej całą dobę. I co teraz? Teraz będzie mail, nie mail, teraz będzie to mówić telefoniczna, a mailowy adres, przypomnę raz jeszcze, ukf@polskiradio.pl. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna i chciałabym zamówić utwór wykonawcy Miński. Nie znam tego wykonawcy, ale zamawiam ten utwór, ponieważ jest to ulubiony wykonawca mojej córeczki Emilki. I could be a new girl, I will be a new girl. Lipski w Trójce i Love Me More. 22-7 trójek. Dzień dobry, z tej strony Beata. Bardzo poproszę o utwór George'a Ezry Green Green Grass dla mojej najbliższej rodziny. Dziękuję bardzo. But she moves like lightning, and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. But the girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius, watch and learn. She sets the world on fire just to watch the sucker burn. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass. Undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. George Ezra w muzycznej poczcie UKF prawie na zakończenie, bo poczta już w tej chwili dobiega końca, ale jutro mogą Państwo z nami spotkać się po godzinie 13. Czekamy przez całą dobę na maile ukf@polskieradio.pl. A na koniec jeszcze będzie grupa Fleetwood Mac i Dreams na prośbę pani Wandy. My dziękujemy, czyli Anna Regulska, Michał Jakubik, Rafał Wodziński, Tomasz Żonda. Do usłyszenia i na koniec, jak powiedziałem, Fleetwood Mac, czyli znowu fajna porcja klasyki.